الرقيب الزام ثقيب الزام ثقيب الزام ثقيب Gabani zare nisare sapa Badani zaga mare pama baga mare paga mare sa Sare ga mare nida mare manisa mare manisa paga manisa sa kipe Sakipe ilzam na aaye, chahe mujh tak jaam na aaye. Sakipe ilzam na aaye, katra katra pila na aaye. Katra katra pila na sake Katra katra pila na sake Os se pyaas bhi bujhi hai kabhi Sakya tashnagi kitab nahi Sakya Sakya Sakya Sakya Sakya किताब नहीं जहर दे दे अगर शराब नहीं साकी पे इल्जाम साकी पे इल्जाम साकी पे इल्जाम Sakti pe ilzam na chahe mujh tak jaam na Sakti pe ilzam तेरे सिवा जो की हो मोहब्बत तेरे सिवा मेरी जवानी काम न आए मेरी जवानी काम न आए मेरी जवानी साकी पे इल्जाम, चाहे मुझ तक जाम लाए साकी पे सादा इतना गरा है, इश्क का सादा इतना गरा है, thank you. मैं खाने में सब ही तो आए खाने पमा बादा नी जा रे गमा बगा मारे जादा बगा मारे जागा मादा नी जागा मासा गमा रे पगा मारे नी जा पगा मारे जा पमा बादा नी जा नी दा बरे गमा बगा मारे जा नी जादा पानी जा गरे पा सा गरे पा सा गरे पा सा मैं खाने में सब ही तो आए मैं खाने में सब ही तो आए लेकिन जिगर का नाम न आए लेकिन जिगर का चाहे मुझ तक जाम नया